Ahoj, vítejte u dalšího dílu Sinus FM. Tento týden jsme opět tady ve složení já, Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A tento týden bychom se chtěli bavit trošku o chytrých telefonech a hloupých telefonech, o tom, co si o nich myslíme a co si o nich nemyslíme a proč si myslíme, že jsou dobrý a proč jsou špatný a tak. A co nás k tomu vedlo, tak Microsoft teďka znova začal recyklovat značku Nokia a tento týden vydal nový telefon Nokia 222, jestli se nepletu, jestli si to dobře pamatuju ten název, ale prostě není jakoby vyloženě nový, protože to je vývar už z nějakých dalších telefonů, který představil v minulých letech. Je to ta Series 30+, což je jako něco pod tou Series 40, která byla kdysi, akorát, že tady tohle je levnější, prostě vyrobený na čínských komponentách a čínských prostě různých hrůzách. No a ty telefony jsou celkově jako horší, ale pro babičky a hrozně nenáročné uživatele by asi mohly stačit, protože tam nejsou žádné ty internety, i když teoreticky tam jsou. A je tam prostě úplně jednoduchý foťák a jednoduchý systém. A hlavně to vydrží měsíc na jedno nabití, což je docela velká výhoda. Ale to je jenom nějaký ten pohotovostní režim, nebo ta pohotovostní doba. No, samozřejmě, jo, pokud s tím nic neděláš, jenom ti to někde hněje, ale i tak, prostě, když s tím občas někde zavoláš, tak ti to prostě musí vydržet týden úplně v pohodě. No, týden, jo, možná. Týden, ale klidně dva týdny. Dva, že jo, no. Jo, já jsem se chtěl divit, proč Microsoft recykluje značku Nokia, on to je vlastně teda hloupej telefon, že jo. Takže tam to dává smysl. No a ten druhý důvod, proč o tom chci mluvit, tak je ten, že já se občas chodím pobavit na naší, k naší konkurenci na web Deet.cz, Deep in IT. Jako ty se vedou... směješ jejich článkům nebo co? Ne, já se nesměju jejich článkům, ale já... A oni píšou dobře, ne? Jo, asi jo, ale tam to vedou takový hodně konzervativní lidé, kteří nemají rádi SSDčka, preferují pevné disky a nemají rádi chytré telefony, ale preferují prostě ty hloupý telefony a vyhýbají se digitálním foťákům, radši prostě fotí na ten film a vůbec všechny vymoženosti, prostě kupují si úplně low-endový počítače a obhajují to, no. A tak je to takový jako veselý a vždycky mi to vrátí na zem, že i člověk, který se jako desítky let věnuje počítačům, tak prostě dneska už nedokáže nic nadchnout a že je proti všemu novýmu a je to takový prostě takový trošku starý zapšklý dědek. No a právě teďka jsem tam taky četl o tom, o té Nokii a tam to prostě lidi i v diskuzi vychvalovali, že super, že tady tohle někdo dělá a že vlastně mobily jsou prostě od toho, aby se s nimi volalo nebo maximálně psalo ty SMSky, ale podle mě tohle není až tak úplně pravda. Už vlastně mobil k volání SMS-kám samozřejmě slouží od začátku, teda k SMS-kám až později, ale ještě než přišly chytrý telefony, tak jak je známe dnes, tak ty telefony i ty hloupí se učily nové funkce, které neměly s telefonováním nic společného a používáme je dodnes i v těch chytrých telefonech. To za prvé a za druhé já si myslím, že tady je problém v vnímání toho zařízení. A podle mě je důležité uvědomit si, že to, co známe pod pojmem smartphone, to znamená dotykové zařízení, které má mimo jiné funkci volání a SMS-kování, tak ho nesmíme brát jako telefon, ale je to prostě počítač. Je to počítač, na který jsou nalepeny ty zmíněné dvě funkce. A o tom to celý je. Samozřejmě pokud chce někdo prostě jenom telefonovat a SMS-kovat, tak ať si koupí telefon, třeba tuhle tu Nokia, jak si zmiňoval novou, ale... Pokud vám jde o jiné věci a oceníte to, že máte v kapse zařízení, který umí třeba, já nevím, zobrazovat slušně internetové stránky, tak hold, prostě si pořídíte smartphone. No ale o co mi jde, já jsem asi před rokem psal pro náš časopis Extra PC článek o tom, jak se ten smartphone postupně vlastně vyvíjel, jak se z toho mobilu hloupého stal ten chytrý. No ale co je překvapivé a vlastně nedávno bylo 21. výročí od uvedení prvního smartphonu vůbec. Byl to telefon, který se jmenoval IBM Simon, přišel někdy teda v srpnu roku 94 a měl to sice černobílý displej, ale byl dotykový, ovládal se stylusem a běžel tam normální operační systém, taková prostě upravená verze DOSu a prostě to už byl jako první smartphone. Nebylo to teda to PDAčko, to byly jako by kapesní počítače, ale tady tenhle už jako byl taky jako počítač, ale zároveň tam prostě byl ten slot pro SIM kartu, takže si s tím mohl telefonovat. Jo, takže ten první smartphone není jako prostě až někdy s tím iPhonem, jo, ale už tady takhle až hluboko do minulosti. O tak dalo by se slovíčkařit, ono to, o čem mluvíš, je možná spíš zařízení známý pod zkratkou MDA, ne? Spíš no, než byly to jako MDAčky, tehdy se tomu neříkalo smartphone, to byly MDAčka nebo komunikátory, jo, ale jako ten princip je stejný, nebo ta definice bych řekl, že je stejná. Já si taky myslím, že je to prakticky to samý, ale někdo by nám to mohl vytýkat, že nejsme úplně přesní. No, ale to jsme v roce 94, potom přišlo rok 96 a Nokia uvedla telefon 9000 Communicator a to byl první telefon, ten vypadal takový jako trošku malý notebook a tam byl první webový prohlížeč a plnohodnotná QWERTY klávesnice. Takže taky už prostě tam byl internet, že jo? Já nesouhlasím, po roce 94 přišel rok 95. No, v roce 95 se nic moc nestalo. Ale zase vyšly Windowsy, že jo, 95. Jo, který taky teďka mají zrovna výročí, no. No, jasně, no. No, ale po roce 96 přišel rok 97 a to Siemens uvedl první telefon s barevným displejem, i když barevný bych dneska, jako tam to zobrazilo... To mělo tři barvy, ne? To mělo tři barvy, no, jako červenou, zelenou, modrou a jenom jeden odstín, no, takže to tam bylo... jako spíš ostudný, ale byl to první barevný displej. No a jako i tak prostě tehdy jako lidi z toho byli úplně vyplesklí, že prostě jako to má barvy, tyjo, to není černobílý, jako to je. No, jako tam ty barvy nebyly zase tak výrazný, nebyla to jako žádná výhoda. No to ne, ale jako byl to prostě, že ten první krůček směrem k barevným displejům a opravdu jako tehdy se na to koukalo s úctou, si myslím, i tak, no. No, jasně. Pak přišel rok 98 a opět Nokia uvedla telefon s označením 8810 a to byl první, který měl integrovanou anténu. Jo, tehdy vlastně tam Revoluce. Ti trčili, no jasně, tehdy ti trčili úplně hnusný a Nokia nebo Ericsson tak byly v tomhle hodně specifické, že ty antény byly takový jako ostrý a špičatý a dlouhý, takže když si to měl v kapse, tak ti to různě píchalo do boku. No a tady tahle stylová Nokia tak byla první, která měla integrovanou anténu. Dneska už si prostě nedokážeš představit telefon, který jako ji nemá integrovanou, že jo? A dneska tam máš mnohem víc antén, dneska tam máš prostě, to tam je hrozně složitý, že jo? No, si chytáš Wi-Fi, že, a takové věci, ale Siemens C35 si myslím, že měl dobrou anténu. Nebyla dobrá, už jsme se o tom jednou bavili. Já byla dobrá. Byla placatá a byla taková tenká a ostrá a ne. Nebyla ostrá právě, ten telefon že? Byl na h***, jako, sorry. No, špatný tlačítka. Skvělej telefon. Neměl, to fakt, ty tlačítka a ta anténa, to ne. Dobře, jo. To byla chyba. No, posuneme se dál do roku 99 a Benefon, jedna taková finská značka, ta uvedla telefon, který se jmenoval Escape a to byl první telefon, který měl integrovanou GPS, což jako dneska taky je samozřejmost, ale tehdy to tak samozřejmě nebylo. Samozřejmě ten telefon byl jako jednoduchý, ten displej byl malej, nebyl barevný, zobrazoval pár odstínů šedi a to rozlišení taky bylo slabý a prostě mapy si tam musel nahrávat ručně z počítače a bylo to jako takový celkem nepohodlný, ale prostě už ukázal ten směr, že jednou ty telefony budou integrovat tolik různých funkcí, že, jo, že prostě tady ten smartphone jako moderní už v tom cítím trošku. No, to asi jo. Vzhledem k tomu, že mapy, to je, jak jsme se nedávno taky bavili shodou okolností, že to je v podstatě nejoblíbenější nebo jedna z nejpoužívanějších funkcí na těch chytrých telefonech, tak určitě, no. No a ta funkce klíčová pro mnoho lidí i dnes, tak to zrovna taky v roce 99, tak japonská Kyocera a korejský Samsung, tak uvedli první telefony, který měli foťáky. Dneska taky prostě, dneska foťák nebo mobil bez foťáků si nedokážu představit. A i když tehdy ta kvalita nebyla bůhví jaká a spíš se tam počítalo s tím, že budou sloužit pro videotelefonování, tak dneska je jako foťák podle mě fakt jednou z těch klíčových funkcí a parametr, na který se hledím možná víc než na to, že to prostě umí telefonovat, jo. Já na foťák třeba hledím víc, než na to, co to má za procesor, ten telefon. No, jako ty telefony nebo ty foťáky v telefonech tak začaly dávat smysl, až podle mě jako takový zlomový moment byl Sony Ericsson K750i. Já jsem věděl, že to řekneš. Protože já jsem ho měl a byl boží. No. Ne, ale on byl fakt vychytaný, prostě tam byl ten 2-megapixelový snímač, který byl podle mě jako větší než třeba ty 2-megapixelový, který najdeš dneska někde. A fotilo to fakt hezky, prostě mělo to automatické zaostřování, což dneska ještě pořád není jako všude úplně pravidlem. Byl tam foťák, byl tam blesk, byla tam krytka, takže prostě ten nemohl si to poškrábat a navíc ta krytka byla aktivní, takže když ty si ji jako posunul, tak automaticky ti naskočila ta fotoaplikace. A bylo to vychytaný a prostě když se dneska podívám na některé ty fotky starý, tak vypadají fakt furt dobře. I když to teda mělo malý rozlišení, ale ty detaily tam byly a... Já myslím, že se na to právě díváš s nasazenými růžovými brýlemi, ne? Ne. Jako video, točilo to špatně prostě, byl tam špatný jako videoprocesor, takže to bylo i pomalý a když prostě to mělo to ideální podmínky, tak fotky z toho byly fakt hezký. Ale jako každopádně, když dneska koupíš za podobný peníze, jako stál tehdy ten telefon od Sony Ericssonu, tak když dneska koupíš jiný smartphone za stejný peníze, tak podle mě ten foťák tam jakoby bude lepší, nebo respektive bude mít vždycky ten autofokus, ne? To jo, ale třeba ty přední kamery to nemají vždycky. A jako Nokia byla v posledních letech specifická tím, že ten autofokus nedávala ani dopředu, teda ani dozadu. U těch low-endových Lumí to tam jako nebejvá. A třeba ta nová Nokia 222, tak ta to taky nemá. Prostě tam máš, s tím nemůžeš pořádně vyfotit ani, já nevím, nějaký jako list papíru, protože tam je ten fokus prostě od 50 cm do nekonečna. A když prostě dáš jako na půl metru ten foťák od nějakého papíru, který chceš vyfotit, tak prostě to tam jako, jo, bude to sice ostrý, ale už to bude prťavý, protože to má ještě malý rozlišení a to jako není jako dobrý. No prostě radši tam jako nemít fakt vůbec ten foťák snad než takovou hrůzu. No a tak jako ten autofokus mě nepřekvapuje, že není u těch úplně nejlevnějších telefonů tam jako. A prostě je dneska tak jako laciná součástka, že pořád si ty výrobci chtějí dát najevo, že teda jako máš v ruce levný telefon a že je to strašný šmejt. Já vím, ale mě to uráží tady tohle jako jejich chování. Tak si to prostě nesmíme kupovat, že jo, ale tak já myslím, že ty telefony už se tolik neprodávají konec konců. No, ale jdeme do roku 2000. A tady je Ericsson, přišel s takovou novinkou u telefonu s označením T36, tak jako první uvedl Bluetooth. Tehdy to bylo jako rozhraní, který mělo nahradit infraport a sloužilo to teda především pro komunikaci s počítačem, ale dneska už vlastně s tím počítačem to přes Bluetooth prakticky nespojuješ, ale spíš to používáš ze sluchátky, handsfree, bezdrátové reproduktory připojuješ, klávesnici, myš, a různý takový chytrý hračky, nebo spíš gadgety, takový jako nesmyslný, ale... Nebo kdo má nějaký novější automobil, tak už je celkem běžný, že to spojuje s autem, že jo? Jasně, jasně. Hele, to mě ještě jako napadá tady taková vsuvka, když si říkal T36, tak jakoby Terminator teda je jakoby nějaká vývojová fáze mobilu, jo? T1000. Jo, takže vtipnou vsuvku máme za sebou a popojedem. Takže to bylo 2000 a v roce 2001 tak Siemens uvedl telefon SL45. Ten byl hrozně nádherný a prostě ještě dneska je hrozně stylový a boží. A to byl první telefon, který měl v sobě MP3 přehrávač. Tam ty MP3 si mohl nahrávat na SD kartu, takovou ne micro SD, ale tu SD, kterou ještě prostě dneska dáváš do foťáku, taková ta velká. Vlastně ne SD kartu, MMC, teda to je podobný formát. A byl to taky první telefon, který měl Javu, takže už se to zase blížilo víc tomu smartphonu, že jsi tam mohl nahrávat ty různé jako nové aplikace, to, co ten telefon neuměl v základu, prostě to, co dříve nebylo ve firmwareu telefonu, tak to jsi tam jako nemohl nějak doplnit, ale díky té Javě tak se rozrostl velký biznis s hrami a různými aplikacemi a operátoři se na tom živili, protože tehdy neexistovaly nějaké jednotné centrální obchody, tak jako dneska prostě máš nějaký App Store a Google Play Store a Windows Store a takové věci, takže to tehdy nebylo, tak hlavně tyhle věci šly přes ty operátory, kteří na tom rejžovali. Ale to byl vejvar jak svině, jak si říkal. No, jasně, jasně. A jinak ten telefon teda není vůbec pěkný, ty jsi říkal, že byl stylový, ale ty, jako já si myslím, že je fakt šeredný, taková stříbrná divná cihla a má tu tvoji oblíbenou špičatou anténu teda, takže. Jako Siemens na tohle, jako tímhle mě štval těmi anténami, ale ten telefon byl nádherný a myslím si, že ještě dneska je pořád dobrý. Co? Tak ho používej. Tak dneska už mám trošku jináčí nároky, ale vlastně v té době byl hezký. Nebyl. Jako C35 byla hezká a třeba M55 byla hezká a C55 byla taky hezká, ale tohle to ne. Já myslím, že nemáš pravdu. Já mám vždycky pravdu. No a vlastně dneska pak už přišly ty iPhony a Symbiany a podobně, to bych jako tak přeskočil, to je už taková ohraná písnička, ale tohle vlastně mělo ukázat, že ty funkce jako nadstandardní mimo volání, tak to není žádná novinka, se kterou by přišli jako výrobci v posledních letech, ale už to jsou věci, které vlastně v telefonech jsou 15-20 let a víc. No určitě. Budíky, hry. Jasně, prostě já dneska telefon nepoužívám jenom na to volání, ale je to pro mě právě ten budík, kalendář, ta navigace, kalkulačka. Já prostě nemám žádnou kalkulačku, jako už normální někde po ruce, jenom na počítači nebo na mobilu. Svítilna taky, vlastně, fakt jako dost často si někde svítím v noci, když přijdu, nevidím něco, tak si tím svítím. MP3 přehrávač je to pro mě. Už teda nepřehrávám jenom ty MP3, ale jako mám tam nějakou tu streamingovou službu, ale je to pro mě přehrávač. Nepotřebuju mít zvláštní přístroj pro tady tohle. Jo, přesně tak. Jen teda, co úplně není dobrý a výrobci to poslední dobou trošku tlačejí, tak dávají tam zpátky ty infraporty s tím, že s tím můžeš potom ovládat nějaký spotřebiče v domácnosti, nějaký prostě VHS přehrávače a televize a tak. A to tam není jako úplně pohodlný. Prostě ten ovladač, jako je ovladač, jo. No to jo. Když je velký, ale prostě má tlačítko a má každý tlačítko pro nějakou zvláštní funkci, funguje hned, nemusíš to nabíjet. A u toho telefonu tak prostě musíš to vzít do ruky, spustit tam aplikaci, tam potom mačkat tlačítka, prostě přesně mířit to jako... Je fajn pro někoho, že to tam třeba je, kdo fakt potřebuje třeba ten univerzální ovladač někde jako při sobě nebo jako nějaký nouzový řešení, ale jako dlouhodobě použitelná věc tohle fakt není. To ne, je takový kostrbatý poměrně. A jaký telefony třeba mají teďka infraporty, to ani nevím. Tak já mám třeba doma LG G3, která to má. Aha. A fakt jako zkoušel jsem to jako párkrát jenom a fakt jenom zkoušel, jako fakt to není na to použití, protože... Ty si koupíš vždycky jaký bizarní telefon nějaký. Nejdřív SO45. A... Ale tak tohle, ty infraporty, tak i Samsung implementoval, některý čínský telefony to mají. Ježiš. To zase jako úplná rarita to není. Jo. Ale zase výrobci nevědí, co by, tak se slavnostně vrací infraport, to je super. No vlastně ty telefony nebo ty smartfony, tak jediná ta jejich nevýhoda je pořád v té výdrži, která, já nevím, jestli se to fakt někde dostane zpátky na ten týden. Už jako v řádu vyšších jednotek dnů, nebo nižších jednotek dnů, teda správně, jako třeba 3-4 dny, tak ten telefon vydrží, že jo, ale nesmíš s tím moc dělat, vlastně ten displej je fakt žravej a když tam ještě spustíš nějakou náročnou aplikaci, která vytíží ten procesor, tak to jde do kelu, ta baterka. No, mě zajímá, jestli se třeba zastaví takový to šílenství, jako že se furt zvyšuje rozlišení, i když už to třeba nemá význam. Já si myslím, že na většině telefonů, i kdyby jsme řekli třeba to Full HD, tak je dostatečně jemný, i když ten telefon máš blízko u ksichtu, tak už ty body jsou od sebe nerozeznatelný a já fakt si nejsem jistý, jestli cokoliv než Full HD je potřeba. Na tož třeba 4K, že? To je úplně jako extrémní rozlišení a i takový experimenty budou vznikat, to je jasný teďka. Že to jsou bohužel ty experimenty nebo ty parametry, na který slyší ta masa, která se prohlídne, podívá se, kolik to má megapixelů, kolik to má jader procesorů a jaký to má rozlišení displeje. Jo. A hlavně, jak je to tenký. A tohle to jsou prostě parametry, jako který ve všechny jako škodějí tomu tý výdrži. No to je další šílenost, no, která by se měla zastavit. Ale já věřím tomu, že jednou nějaký výrobce představí high-endový telefon, který ale nebude mít nesmyslně velký nebo display s nesmyslně velkým rozlišením a lidi se budou dívat, je hele, ono to vydří třeba o den víc než ten telefon s tím 4K rozlišením a začnou si to třeba kupovat. Ale myslím, že teďka je taková ta doba, kdy i hlavně ti čínští výrobci na to víc reagují, že tam dávají ty větší akumulátory, jsou tam prostě úspornější procesory a nepřehání tolik s tím rozlišením, ale pořád se to nedostává k té mase, že jo. Prostě dneska masa kupují Samsungy a Samsung prostě na to kašle, nebo Apple na to kašlou taky. Prostě oni udělají nový telefon, který vydrží stejně nebo o něco méně než ten předchozí, ale prostě bude tenčí a bude rychlejší, že jo. Neudělaj, aby byl stejně výkonný jako ten loňský, stejně široký, ale aby vydržel dvakrát, třikrát díl. To prostě to není parametr, který by to prodával. Ale věřím tomu, že vzhledem k tomu, že se nemáme už zase tolik kam zlepšovat, že ta výdrž třeba bude věc, na kterou oni se zaměří, že se jako dostaneme do toho bodu, jo. Kdy budu říkat, a tento model vydrží o 4 dny díl než ten starý třeba, jo. A tak jako nepotřebujeme, aby to dělal každý výrobce, konec konců stačí, když bude pár výrobců, který budou mít právě ty rozumné telefony s rozumnou výdrží, že jo, aby my, který se v tom trošku víc vyznáme a chápeme parametry, tak aby jsme si mohli něco takového pořídit. No a ta další věc, která hraje proti smartfonům, tak je bezpečnost. Jo, dřív se neřešilo to, jestli ti to může někdo hacknout a že tam můžeš přijít o data, a že to sleduje NSA a podobně, ale dneska prostě vidíme, že ty systémy jsou děravý, jak vlastně řeše to, a především teda Android, ale jako nemyslím si, že Windows by byl bezpečnější, nebo iOS by byl bezpečnější, ale prostě Android je nepoužívanější, nejvíc otevřený a prostě nejvíc do toho vidí ti hackři, kteří tam můžou jako zkoumat ty chyby, takže z toho ohledu je nejohroženější, ale jakože by byl nejhůř zabezpečený, nebo tak to jako zase ne, úplně nemyslím. To ne, no tam je to o tom, že dává nejvíc té volby těm lidem a prostě uživatelé, že jo, sami jsou pro sebe dost často největšími nepřáteli a nekoukají třeba na ověření aplikací, že jo, nebo ty práva, jo, kam všude ta aplikace může mít přístup a co všechno může dělat a tak. I ty útočníci se nejvíc soustředují na ten Android, protože je nejpoužívanější. No tak jasný, že jo, to samozřejmě. 80% smartphonů dělá Android. To máš to stejný jako Windows. Vlastně ne, že by ten systém byl horší, nebo teda méně bezpečný než třeba Linux nebo OS X, ale právě, že to používá ta majorita, tak ti útočníci se soustředují především na prolamování bezpečnosti u těchto systémů. No samozřejmě, no. Ale s tím se jako upřímně nedá nic moc dělat. Pokud chceme mít chytrý telefony, tak se musíme smířit s tím, že ten software, čím bude jako komplexnější, tím potenciálně je víc zranitelný, že jo. A samozřejmě taky to souvisí s tím, že jsme víc připojení, že jo, k tomu internetu, k těm všem sítím. Aby jsme byli fair, ono to není jenom o klasických nějakých virech a červech, ale samozřejmě přibývají s tímhletím i nový druhy hrozeb. Jo, třeba s nástupem internetu a internetového bankovnictví třeba speciálně měl vzestup phishing, to znamená podvržený internetové stránky, které se z vás snaží vylákat heslo tím, že vypadají podobně jako nějaká jiná stránka a tak. A jakou to má souvislost s mobily? Phishing zrovna? Ne, tak jakože jsme se bavili o tom, že jakoby ty zařízení jsou zranitelnější, tak já chci jenom říct, že to není jenom jakoby o těch dírách přímo v tom systému, ale že jakoby i vznikají nový typy hrozeb. No. No já myslím, že budu mluvit asi za nás oba, takže pro nás, nebo že se nebojíme ani, nebo že upřednostníme spíš to riziko možných hrozeb a horší výdrže před tím komfortem, který nám smartfon přináší. Protože asi i ty a určitě i já, tak fakt ten telefon už není jenom na to telefonování, ale je to právě takový ten pomocník, který řeší za mě spoustu jináčích věcí. Fakt to telefonování je už ne klíčová funkce, ale je to jedna z mnoha funkcí, je to prostě jedna ikonka na ploše, už to není... No, ano. Jak říkám, je to prostě počítač, který má mimochodem mimo jiné funkci telefonování, že? O ničem jiným to není. Jo, určitě, já jako bych nevyměnil svůj smartphone za hloupej mobil, ale na druhou stranu jsou určitý ústupky, který jsem ochotný udělat, jakože třeba budu mít displej, který nemá 4K, ale výměnou za to dostanu třeba tu vyšší výdrž, tak to třeba mi nevadí. Nebo třeba i trošičku slabší výkon, mě to nevadí, pokud ten telefon vydrží díl, proč ne? A nebo budeš používat operační systém, pro který nejsou žádné aplikace, že jo? No, ale ten Windows Phone má slušnou výdrž zase a je takovej to, no, funkční prostě. No ale co bys doporučil takovým těm, kteří fakt byli zvyklí na ty starý hloupý telefony, který měli tlačítka, tak dneska už ten výběr je fakt mizernej. Tak aby si pořídili Windows Phone nějaký, no. Jako z krátkodobýho hlediska pořád se dají sehnat někde v bazaru ty starší telefony a koupit třeba nějakou zásobu těch starších Nokia, protože ty nový Nokia nejsou podle mě lepší, mají třeba tu delší výdrž, ale funkčně jsou spíš jako horší, třeba ty foťáky mají horší, ale... Jako za 5 let už si myslím, že tohle fakt vyrábět nikdo nebude maximálně, jako to tam ty díry na trhu budou trošku lepit nějací Číňani, ale budou klonovat ty Nokia a tak, to už dneska dělají, ale jako velcí výrobci se na to úplně vykašlou. To jo, ale jako říkám, podle mě na tom trhu vždycky bude místo, že nějaký malý výrobce bude vyrábět hloupý telefony a to si myslím, že jen tak nevymizí, i když už třeba nebudou Nokia, tak prostě nějakou volbu ty lidi mít budou vždycky. To za prvý a za druhý, já si myslím, že lidi, kteří si kupují tyhle hloupý telefony, že jim úplně srdečně jedno, jestli ta nová Nokia je o něco horší než ta stará. Prostě jako, rozumíš, oni tam nedělají moc věcí a asi myslím, že to nevnímají moc. No to bych úplně neřekl, třeba můj brácha tak ještě používá taky jeden jako dost obstarožní telefon, je to Nokia 6303, nebo teďka přesně nevím, je co 6300 něco. A ten je fakt dobrý, je kovovej, má ještě docela dobrý foťák s autofokusem. A pohodlný tlačítka, pěkný displej, jakž takž. A ten telefon je rychlej a prostě pro všechny ty funkce, které on potřebuje, tak to je dostačující, ale když si podíváš na ty dneska nový Nokia, tak prostě mají horší foťák, jsou i podle mě pomalejší a třeba to menu, který tam je, tak je jako zapráskanější, tam prostě máš ikonky na Facebook, na Twitter a na takový nesmysly, ale ti lidi to nepotřebují, tam prostě nemáš ani jako 3G síť, máš tam jako nějaký co 2Gčko, ale lidi, kteří mají tady tyhle telefony, tak podle mě ani nemají datový tarify nebo datový balíčky, si nepředplácej. A tyhle ty ikony, které nemůžeš ani smazat, prostě to tam zabírá přední místa jako na úrovni právě těch SMSek nebo volání, ty to tam nemůžeš zrušit a jenom to tam překáží, aniž bys to mohl zrušit. Tak v tomhle si myslím, že to je horší, ty telefony. A tak třeba přeorganizovat se to aspoň nejde, dá. Nedá, ne? U těch Nokia ne, to je prostě tak jako blbej systém teďka to Series 30, tam neuděláš nic. Tak to je škoda, no. Jako co jsem měl Series 40, tak to bylo jako docela slušný, tam to šlo, no, ale... Ale já si stejně myslím, že apokalypsa pro tyhle ty lidi bude, až skončí 2G sítě, což asi samozřejmě v nejbližších letech nehrozí, ale na druhou stranu, proč je pořád provozovat, že jo? Teďka tady máme silně nástup 4G a jako to 2G jako začne do budoucna být... rozhodně 2Gčko podle mě zůstane. Ta 3Gčko je ohrožený. 3Gčko prostě lidi nebudou potřebovat a ty frekvence, které se tam teďka používají, teda těch 2100 MHz, tak to prostě bude se používat na LTEčko. Ale 2Gčko, nějaký to pásmo tam zůstane, aby to lidi právě kvůli té zpětné kompatibilitě mohli používat. Já si právě myslím, že jako proč neudělat, že ten krok a nezrušit tu zpětnou kompatibilitu, prostě aby se ta síť celkově posunula, přece nebudeme do nekonečna provozovat 2G, když by se ty frekvence právě daly využít pro 4G nebo pro nějaký nástupce 4G třeba. Ale když si vzpomeneš pár let zpátky, když se rušila analogová televize, to bylo slz, to bylo prostě naříkání, to bylo utracených peněz. Já vím, tak ty nemáš televizi nebo nepoužíváš televizi, no. Ale lidi to nesli hodně těžce a prostě teďka zase přijde nová norma DVB-T2, nebo už jako se to testuje a s novými formáty a lidi, kteří si dneska kupují televize a tohle to nepodporujou, tak budou jako v pytli zase za těch pár let. No, ale zase uznej, že přechodem na digitál, kdy přišly kanály v HD rozlišení třeba i, tak tam byl opravdu jako razantní skok ve kvalitě a já si myslím, že je to super. Hold, jako lidi musí pochopit, že když tady analog byl, já nevím, 50 let nebo jak dlouho, nebo i víc, tak že prostě jednoho dne ta technologie skončí a nahradí jiná a stejně tak už jako neposíláme dopisy papírově přes nějakého poslíčka, který byl na koně a někam to doručil, že to prostě taky neděláme. S tou televizí souhlasím a nesouhlasím. A samozřejmě já taky preferuju digitální vysílání a prostě umožňuje ti to tam dávat více kanálový zvuk, více zvukových stop, vyšší rozlišení a tak a prostě jako celkově více funkcí. Ale zase dneska se v těch multiplexech šetří tím datovým tokem, že prostě to máš rozkostičkovaný, i když máš jako plný signál a když máš slabší signál, tak prostě se na to nedá pořádně koukat, protože tam vidíš jen takovou mozaiku něčeho, co připomíná lidský obličej, různě u toho jako škvrčí ten vzduch, zvuk. A prostě nedá se na to koukat, ale zatímco u té analogové televize, tak když jsi měl plný signál, tak prostě ten obraz byl krásný, ostrý, plný detailů a když jsi měl slabší signál, tak prostě se to dalo pořád sledovat, akorát tam bylo více šumu. Tak to je zase další věc, jo, ale jako tam to není problém v té technologii, ale spíš v tom, jak je to nastavený, jo, celý. No jasně, ale tak jako těch vysílačů není zas až tak moc a nejsou už tak silný, aby ten signál byl dobrý všude a ten digitál v některých místech tak byl krokem zpátky, jo. Ale jako dotklo se to asi minority lidí tady tohle. Asi ale... jo. Hele, pokud bydlíte tak daleko, že nemáte vysílač, tak se odstěhujete do většího města. Jako mi tady tohle taky úplně neštípe, protože já televizi sleduju fakt málo. Já v televizi koukám akorát na sport a to je víceméně jako všechno. Jako televize je stejně blbý médium, že jo? Tak jako co? Televize jo, televizor ne. Televizor můžeš využít k něčemu jinému, že jo? Já třeba bych ocenil monitor, třeba, já nevím, plácnu 60 nebo 80 palcovej, abych mohl koukat na filmy jako slušně, ale pokud to má televizní tunér, tak to si nekoupím, to nechci. Tak si kup projektor. Projektor, podle mě, pro mě osobně projektor není dobrá volba, u toho bych to nechal. Proč? Řekl jsem, že u toho bych to nechal. Ale můžeš tam mít velký obraz a když se koukáš na filmy, tak se stejně koukáš večer, takže to tam bude no, dobře svítit. Tak ne, vždycky to je večer a ten projektor má hrozně moc omezení, já tady osobně doma ani nemám moc na něj místo, takže já radši bych ocenil tu televizi. Já fakt jako projektory nemusím mít, nejsem moc jejich fanda. Mě teda vadí, že jsou hluční, když se to potom rozpálí, no tak to taky, chlazení, to tam hučí, to není dobrý. Samozřejmě musíš vyměňovat ty lampy, pokud nemáš jako nějaký super úsporný model nebo nějaký jako moderní typy, který tam používají nějaký laserový ty. paprsky, ale co tam je pořád ta nevýhoda, tak není to moc řešení do bytu, protože jako v bytě musíš šetřit prostory, musíš jako zaplnit nějak všechny stěny, abys tam mohl dát různý věci, které potřebuješ, a už prostě nenajdeš tu volnou stěnu, kde bys to mohl promítat. Jedině prostě nějakou roletu, že to stáhneš, to je jako roletu, jako plátno, že to někde sroluješ ze stropu, ale to je zase nepohodlný, že jo. No, nevím, jak jsme se dostali od mobilů zase k projektorům, ale... To jste vymyslel. Ty naše... ty diskuze se vždycky někde otočejte, nebo stočejte, je hrozný. Takže co jsme chtěli říct, nebo co jsme řekli? Prostě smartphone není vlastně nic novýho, že jo? To by se dalo říct. Smartphone není nic novýho a ty funkce, které jsou s ním spjatý, tak se ani netýkají toho, že to má operační systém. Prostě ty funkce už byly v těch hloupých telefonech a používáme to už prostě 10-15 let. Není to nic, co by přišlo jako teďka. Možná někdo se jenom bojí třeba té techniky a nechce se ani sám třeba naučit s tím zacházet, i když by mu ty funkce přišly vhod. Jako třeba ty jízdní řády prostě jsou strašně super, já bych bez toho nemohl žít. Teď mi tak napadá, že tou jako ideální volbou nebo ideálním systémem byl ten Symbian, který byl to jako operační systém, mohl tam instalovat aplikace, které jako mohly sahat trošku hlouběji do toho systému. Takže to nebyla taková jako povrchní záležitost jako ta Java. A zároveň ty telefony vydržely docela dlouho. Mohly se ovládat jako tím tlačítkovým telefonem. Já nevím, takový jako dost dobrý, nebo etalonem vlastně tím, mezi těmi symbianovskými telefony, tak byla podle mě Nokia E52, která měla fakt dobrou klávesnici, docela velký display a dlouhou výdrž. A prostě mohl jsi tam mít ty aplikace a jako byl to dost dobrý telefon. Podle mě jako jeden z těch nejlepších, co Nokia kdy vytvořila. No, dejme tomu, no. Takže pokud chcete dobrý telefon, hloupej, tak navštívte bazar a hledejte Nokia E52. Tak jo, dneska si to ukončíme, co? Tak dneska to nebyla úplně diskuze, spíš taková jako takový pohled do historie. Výlet. Takový výživný, ano, výlet. Výlet pana Broučka. Myslíš, že tohle někdo... Myslíš, že to někdo pochopí tuhle narážku, jo? Já myslím, že máme vzdělané čtenáře a posluchače. Tak jo, takže se asi někdy uslyšíme. Za týden vlastně už. Možná. Tak jo, čau. Čau. Ahoj, vítejte na CNews CZ. SK. Děkujeme, odejděte. Tyjo, teď jsem četl recenzi na toho Hitmana novýho filmovýho. Jo. A zase průser. No, na Movizu měli ty první dojmy zatím. Jo, a co tam psali, to ani nevím, to jsem že to je průser, no. Jo. Já si nepamatuju, kdyby naposledy, nebo jestli vůbec byl někdy dobrý film natočený podle hry. Silent Hill, no. Ale ten jsem neviděl zrovna. A ten byl fakt dobrý, ten se mi moc líbil. Ale zase třeba u toho Silent Hillu neznám tak dobře tu herní předlohu, no. Byť nějaký... Jako fakt tak z hlavy... Byly jako pár ucházejících filmů, nebo spíš tak jako zpětně si vybavuju, že mi to neuráželo, ale vím, že třeba kdysi se mi, jako bylo to hrozný jako Bčko, možná až Cčko, ale měl jsem takovou slabost pro Mortal Kombat. Jo, jasně. Jedničku teda, dvojka už byla taky příšerná. No. No a pak fakt nevím, pak si pamatuju jenom ty hrůzy. Možná ještě první Tomb Raider, ale to už se fakt nepamatuju. No, taky ne. Ale jinak asi nic. A třeba toho Prince z Perzie jsem neviděl, tak ani nevím, jak to dopadlo. Ale mám pocit, že to taky nebyl až tak hrozný film, ne? Ale Nebyl hrozný, ale nebyl ani dobrý. Jako už, byl jsem na to v kině, ale už si to nepamatuju vůbec. Jo, takže asi takhle to bylo dobrý. Možná, že jedna z nejlepších herních adaptací jsou lodě. Battleships s tím Liamem Neesonem a s Rihanou. A tak to nebylo podle videohry. Ne, ale je to podle deskový hry stolní. Ale já jsem to teda neviděl ani, takže jo. Jako nechci. Hitmana už vlastně zkazili po druhý. No. A Maxa Payna takhle zmršili. No to byl hrozný film. Bylo Alone in the Dark, Far Cry, myslím taky. No to točil Uwe Boll. No Uwe Boll vlastně natočil hodně filmů, že jo, podle hera všichni byli blbí, včetně Blood Rain třeba. Jo. A naopak si vybavuješ, že by byl dobrá, že by byla dobrá hra podle filmu? Tam no, asi to, by to jsem minule zmiňoval toho King Konga, který byl třeba hodně dobrý. A jako není jich moc, ale těch věcí by se pár našlo. A já teďka tak zlově vím, že jeden Matrix byl celkem fajn. Ne ten hned, který vyšel nějak s těmi filmy, ale potom až později byl nějak ten Path of Neo. Tak to myslím bylo celkem fajn. Ale jinak... No, to první bylo Enter the Matrix, ne? Jo, Enter the Matrix. No, to mělo divný ovládání, to se pamatuju, že mi to vůbec nebavilo. Bylo to takový celý nějaký vyblitý. No. Jinak tak si pamatuju hrozně starou adventuru Indiana Jones. Ale jo, to už jo, se jo. Jako nedá moc počítat. Asi jako Star Warsy, ale to zas... Těch Star Wars her bylo hodně dobrých a... No. Ale to zase jako není jako podle filmu, je to prostě v tom stejném vesmíru, ale ne, nebylo to nic, že by to bylo přímo podle filmu, spíš to jako odehrává ve stejný, prostě v tom stejném vesmíru. No. No. A tak to jako nevadí, že ono to je docela často, třeba bude hra Šílený Max a tak jako by ten příběh nebude mít nic společného s tím filmem, co teďka byl. Hmm. To vlastně hodně teďka ty blockbustery sebou přináší i nějakou hru. Ale to už bylo kdysi, vím, že byly... To je hry po tři měly všechny vždycky nějaký hry a vůbec takový ty komiksové věci, Spider-Man a tak, to všechno bylo nějaká hra, že jo? No. A vlastně ty hry po tři tam některý byly docela dobrý. Jako děcko mě bavily ty první dva díly, když to byly strašně obyčejný hopsačky, takový laciný. No, já jsem furt děcko. No, jsem to nedávno zkoušel hrát jako a bavilo mě to furt ještě. A ten třetí byl, ten třetí díl si myslím, že i kritika celkem právě přijala dost kladně, jakože to bylo strašně jako nápadit, že to mělo hrozně moc obsahu a hrozně moc věcí si tam mohl dělat a bylo to super. No, já se pamatuju, hrál jsem nějakou jedničku nebo dvojku a veškerá náplň byla, že jsem tam musel furt někde sbírat nějaký fazole. No tak říkám, to byl ten první nebo druhý díl, no, ale ta trojka jako by byla mnohem dál v tom, no. A podobně myslím, a to už jsem teda nehrál, byl nějaký ten Fenixův řád a tam mám pocit, že byly ty bradavice celý taky nějak otevřený a prostě ty tam běháš po celý té škole po pozemcích a děláš, hledáš úkoly a tak. Tak jdem na to. Jdem točit.